Wanichunguza kila siku nimekula nini leo. Mbona mimi si wachunguzi? Ingi masho najifanya kwa kuwazuri. Mungu waniteta. Wanichunguza kila siku nimevaa nini leo. Mbona mimi si wachunguzi? Ingi masho najifanya kwa kuwazuri. Kila nipita po mimi mioyo yenu ya watera. Kosa langu silitambui. Ninyi mashoga mnajifanya kwa kuwa nzuri. Huku mwaniteta. Usinivunjie ndoa nia yenu kubomoa. Sije mukanilaumu. Ninyi mashoga mnyachie yule ni wangu. Tumetoka mbali. Naam, naam, naam, karibu kabisa, karibu tena katika chaneli yangu. Leo tutazungumzia kuhusu kibao hicho ulichotoka kukisikia hivi karibuni kutoka kwa Wana Makwizi Original. Kibao kilirekodiwa mwaka 89 kupitia Radio Tanzania Dar es Salaam. Jina la wimbo unaitwa Mashoga. Wimbo ulitungwa na kuimbwa na kundi zima la Makwizi Original. Ni moja kati ya nyimbo zilizotamba sana kwa wakati huo. Mashairi yake anazungumzia mashoga na fitina za ndoa. Analalamika wanamchunguza yeye wakati yeye hawachunguzi. Wanajifanya kwake ni watu wazuri huku wanamteta. Kila apitapo anamtazama kavaa nini, anaomba wamwache yeye na wake kwani wametoka mbali. Humu walitumia sana mtindo mmoja unaitwa sendema, mtindo maarufu sana wa bendi hii. Japokuwa wameshawahi kufanya mitindo mbalimbali kama kamanyora bila jasho, sanifu, ogelea piga mbizi na zembwera. Usinivunjie ndoa nia yenu kubomoa. Sije mukanilaumu. Ninyi mashoga mnyachie yule ni wangu. Tumetoka mbali. Ninyi mashoga mnyachie yule ni wangu. Tumetoka mbali. Makwizi. Moi c'est ma jeune. C'est le ma. Kama ilivyo kawaida ya muziki wa dance, sehemu kubwa inapigwa vyombo tupu kama tumbuizo kwa wasikilizaji. Midomo ya bata au talembeta zimepigwa kama vilivyo katika wimbo huo kwa umahiri wa ya juu kabisa. Sasa hebu tutazame nani alihusika katika kuandaa wimbo huo. Nani alishika kile na hiki kilishikwa na nani? Tutaanza na mpiga solo. Aliyepiga solo katika wimbo huu ni Dekula Kahanga. Vumbi, mtaalamu wa wataalamu. Naam, naam, naam. Aliyemsaidia solo la pili au second solo alipigia mtu mmoja anaitwa Steven Kaingirira. Naam. Mpiga rhythm au geti la kati alikuwa Mulenga Kalonji. Mpiga bass au gitaa zito Banza Mchafu. Mpiga drums Mhalami Seseme. Aliyepiga konga zile anaitwa Saif Said. Aliyepiga saxofoni anaitwa Berry Kankonde na Mkuna Roy. Aliyepiga tarumbeta Kaumba Kalemba. Mtunzi wa wimbo wetu mzuri anaitwa Ngoi Mubenga. Waliosikika sauti zao wa kitambo humo ndani ni pamoja na Isa Nundu, Parish Mukumbule, Mutombo au Dax na Shimanga Asosa. Mtoto mzuri. Sentema, shoto habari zingine kama hizi, usiache kuja kulike na kusubscribe kwenye channel yangu.